Do roboty, bo wiadomo, niektórzy robią, nawet w nocy z niedzieli na poniedziałek, po północy. I dlatego dedykowany im utwór Pudelsów z albumu Viribus Unitis, której to okładce tego albumu ostatnio przypatrywałem się dosyć mocno i tak stwierdziłem, że ni to świnia, ni to zebra tam jest, ni to coś. Być może na tej okładce tej płyty, bardzo fajnie jest w ogóle mówić o okładkach płyt w radiu, ja to bardzo lubię, jest chyba symbol w ogóle systemu ucisku, systemu może kapitalistycznego, tam właśnie ta świnia przemalowana w zebrę i mająca złote kły. A tak w ogóle słuchacie Annałów, słuchacie, od teraz słuchacie, to znaczy od piosenki wcześniej, Annałów Migały w radiowej trójce. No i cóż, mogę powiedzieć, że tak, że ostatnie odcinki z Mikołajem Januszem prowadziłem, który to Mikołaj, no, na wojażach jest. Podobno był widziany w Kutnie, ale to są niepotwierdzone jeszcze wiadomości. Dlatego ja w tej chwili jestem sam, ale nie sam z drugiej strony. Właśnie szkoda, powiem tak jak Dariusz Szpakowski, szkoda, że państwo, nie, przepraszam, jak Ciszewski, bo Szpakowski w telewizji, Ciszewski w radiu. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Jest gość i gość jest niczym mój gość dzisiejszej audycji. Jest gościem niespodzianką, jest tajemniczym gościem, który ujawni się w odpowiednim momencie, troszeczkę, nie troszeczkę, ale bardzo tak promieniuje takim skupieniem i spokojem, tak jakbym zaprosił człowieka, który 50 lat spędził w klasztorze, ale to jest takie bardzo właśnie fajne skupienie, to jest takie bardzo fajne siedzenie. Już siedząc gość zakrzywia czasoprzestrzeń. Ja przepraszam, ja po prostu usnąłem. Ha! To stąd wynika, ale już postaram się ożywić. Jest już w końcu po północy. Jest w końcu po północy, więc właśnie ludzie drugiej młodości mogą się ożywiać wtedy, a nawet trzeciej. Ja jestem pierwszej cały czas. Pierwszej młodości, tak. Ja trzeciej średniości. Tak. Gratuluję. Bardzo dziękuję. Być może niektórzy z was już po głosie rozpoznali gościa, ale w tej chwili wpadło mi do głowy, żeby właśnie trochę pobawić się tą tajemniczością, no właśnie, radio to też studium tajemnicy. Żeby nie było do końca wiadomo, kim jest gość. A tymczasem, żeby wzmóc ten nastrój takiej dosyć... A czy ja mogę coś zaproponować? Tak. Bo ja może, żeby tajemniczość była jeszcze większa, potem, ale jednocześnie niespodziankę taką zrobię i zagadkę i zatańczę flamenko w studiu i kto pierwszy pozna, że to jestem ja, ten wygra płytę na przykład. Dobrze. Podstawie mojego tańca flamenko. To możemy zrobić, tak? To być może będzie coś słychać, być może nie. To może ja zacznę tańczyć w czasie tego utworu, już to wtedy będzie to, tak. Żeby się za dużo czasu nie zabrać. To konkurs jest pod tytułem Kto jest naszym gościem i właśnie na jakiej podstawie to usłyszeliście. Już dostałem się do mojej skrzynki mailowej, mojej audycyjnej, annaly@polskieradio.pl, więc tam możecie słać odpowiedzi, kim jest nasz gość i być może tym razem wyślemy nagrodę. Jest to nawet prawdopodobne i nagrodą będzie dzieło gościa. Tak. Tak. I ja nie mówię jakie, bo może być to rzeźba, płaskorzeźba, bo nie wiadomo, kim jest nasz gość. I tymczasem, żeby właśnie wzmóc jeszcze ten nastrój tej tajemniczości, to ja bym bardzo poprosił pana Bacoriga Wanchiga utwór, bo właśnie nie wiem jak po mongolsku, Bacorig Wanchi to chyba będzie, Morin Kur. Jest to utwór opowiadający, no w ogóle o życiu na Altaju, właśnie po prostu, no tam jest, w lato jest bardzo gorąco, w zimie jest zimno i generalnie jest ciężko i dlatego, że było ciężko, to oni kiedyś w swojej, przepraszam, kupie po prostu tu przyjechali na wakacje, a potem wrócili. Bacorig Wanchich, Morin Kur, a tymczasem nasz gość zatańczy flamenko i potem rozpoznacie, kim jest nasz gość. Ole! Wzniosła się nasza dusza zbiorowa, nasza zbiorowa nieświadomość na nadazjatyckie stepy. I właśnie, a propos stepów, czy po stepach ktoś rozpoznał naszego gościa? Patrzę tutaj na skrzynkę annaly@polskieradio.pl i na razie jeszcze strzały są różne, bo jest już tutaj słuchacze piszą, że odwiedził mnie kto? No nie, ten pan mnie nie odwiedził. No właśnie pan, już można powiedzieć, że pan, jest to pewna podpowiedź dla słuchaczy. Ten pan również nie i ten pan nie. Jeszcze chwilę czekamy na odpowiedzi. Jeszcze chwilę. I to nie jest jedyny konkurs w tej audycji, bo ja pomyślałem, i to jest nowum w ogóle, mentalny totolotek. Że będzie mentalny totolotek. Ja zasady mentalnego totolotka wyjaśnię później. Co jeszcze dzisiaj? Moi mili, cały czas trwa konkurs, kto jest naszym gościem? Czy może jeszcze gość za jeden step zrobić? Może. O. Ja tak się bardzo zdziałem podczas mojego tańca, że troszeczkę mi odbiera głos. Aha. Ale chciałbym dla uproszczenia powiedzieć, że przecież to jestem ja. Aha, no to jest proste. No tak. No zatem to właściwie po co tu szukać ananasów pod jabłonką, kiedy po prostu są tam zwykle gruszki. To ja myślę, jabłka. Że, ja myślę, że konkurs można uznać za odpowiedzią. Z mojej ja. Strony tak, ja właściwie zgadłem, tylko tak, że jaki to ma sens, żebym ja wygrywał coś w audycji, której jestem gościem. O, tak chciałem to ująć. Ale w sumie to ja nie powiedziałem wcześniej, że gość nie może uczestniczyć w konkursie. Czyli w sumie, jak ktoś by chciał mi ufundować nagrodę, to ja jestem bardzo chętny. Tak, to prosimy. Jeszcze dla podpowiedzi, bo to jest zawsze jakaś podpowiedź, ja sugeruję może uzbeckie disco po prostu. Wow. Tak. Utwór Supernature, który to utwór jest takim, można powiedzieć, standardem, szlagierem kosmicznego disco przełomu lat 70. i 80. W wykonaniu zespołu z uzbeckiej wtedy Republiki Ludowej. Po uzbecku, no jak to brzmi, posłuchajcie. A ja puszczę się w tany wtedy, znowu, bo nie wytrzymam przecież. Dobrze. Uzbecki taniec jest mi bliski. Jest bliski, tak. Jest bliski i to chyba zdradza naszego gościa. Został zdradzony gość, myślę, tak. o wieczorze, o północy w gruncie rzeczy. Dobrze, to uzbek disco i za chwilę pytania do gościa. Już nie zdążę z wierszem, bo wiersz będzie. Dzisiaj będą wielcy rosyjscy uczeni. Dzisiaj będzie dowcip dwutygodniowy. Będzie strefa mroku i uwaga, będzie coś bardzo, bardzo, bardzo, bardzo specjalnego i nie mogę to powiedzieć, co to będzie. To będzie coś radykalnego i kontrowersyjnego, co będzie w dalszej części audycji. A na razie lecimy nad Uzbekistan, a potem wracamy. I była jeszcze taka piosenka Eurythmics i Uzbek Girl. Było. Uzbek Girl i Eurythmics z taką Aurorolą była taka. I to też bym chętnie potem zatańczył. I zagrał. Dobrze, to prosimy w takim razie. Uzbecki statek w kosmos to tak jak niczym wielki statek Lechitów, bo nie wiem czy wiecie, według pewnej książki to no, Imperium Polaków było 100 królów przed Mieszkiem I. Imperium Polaków rozciągało się od Kamczatki w zasadzie aż po Łabę. Pisali o Polakach Pilniusz Starszy, Pilniusz Młodszy, Scipio Africanus na pewno i Herodot i mnóstwo innych ludzi, a Polacy, Lechici wiadomo ze statku matki pochodzą, który rozbił się gdzieś w okolicach Morza Kaspijskiego. Też są takie teorie, ale to odlot zupełnie w inną stronę, a cały czas milcząco pozytywnie i też, no nie tylko milcząco, ale mówiąco jest z nami nasz gość i tutaj Jarosław trafił i nie Jarosław. Wiem, Jarosław, tak. Kurczę. I tak. To pozdrowienia jest, dla Jarosława za tym. Pozdrowienia dla Jarosława. Być może koło Przemyśla mieszka. To też taki dowcip geograficzny trochę. Koło Przemyśla, tak. Bo nie podał tego. Tak, bo nie podał. Ale no, bo znam jeden Jarosław, który jest koło Przemyśla właśnie. Tak, to ja wiem oczywiście. Tak, to jak oceniasz ten dowcip? Nie, dowcip jest bardzo dobry. Dobry. Zastanawiam się, jakiego Jarosława znam, bo przecież muszę go znać, skoro on mnie zna. No tak. Inaczej nie może być przecież. No przecież inaczej nie może. No. Znanie musi być dwustronne. Dwustronne, bo inaczej jest to tylko pozorne znanie, czyli... Monoznanie. To znaczy półznajomość. Półznajomość, to jest bardzo ładny termin. Tak, ja mogę wszem i wobec przedstawić. Pan Mirosław Jędras z grupy Zacier z Kiflowej. Wiedziałem. Że jednak on. Że to jestem tutaj. Gościem, bo przecież siedzę tu. No właśnie, no to w sumie. Nie mogło być inaczej. Dobry wieczór, czy tam właśnie dzień dobry. Dzień dobry, można dzień powiedzieć. Dobry dzień dobry, bo serdecznie. Mogą nas słuchać. Ja kiedyś robiłem takie, żeby nasz, to powiem po mazurku, nasz słuchacze wysyłali, skąd nas słuchają. Na przykład może być jakaś znowu dowcip geograficzny, jakaś pani Adelaida z Australii i to wtedy jest dzień dobry, prawda? Tak. No, to tak. Mirosław Jędras, którego kiedyś już zapowiadałem, że odwiedzi moje, nasze skromne progi, ja przypominam, annały migały w radiowej trójce słuchacie i cały czas ta audycja będzie trwała do drugiej w nocy. A gościem naszym jest Mirosław Jędras i znowu to powiedziałem, więc jeśli powtórzyłem się raz, to znaczy, że czas na pytania do gościa. No właśnie, grupa Zacier, działająca w ogóle już te pierwsze dźwięki to w latach 80., przecież to 84. Wtedy, kiedy owszem, ja... dokładnie 84 to jest oficjalny moment narodzin. To moja świadomość się dopiero rodziła, ja dopiero z pradziejów po prostu wychodziłem. Już miałem 4 lata, no ale wiadomo, poniżej 4 lat to człowiek niewiele pamięta, chyba że takie naprawdę mocne rzeczy. Właśnie. Natomiast chciałbym, to jest jedno, rozpoczęcie i działalność, natomiast druga rzecz, o której chciałem zapytać, jest, możemy na ty. Oczywiście. Tak, dobrze. Bardzo, bardzo mi miło. W ogóle dziękuję za zaproszenie. Jestem zaszczycony. A, to ja też jestem zaszczycony, bo takich znamienitych gości, w ogóle goście rzadko u nas bywają, bo to a wydzwonić gościa, a tego, żeby przyszedł, to jest ten. Cześć by jeszcze, żeby był. Tak. No właśnie. To jest tak. Jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że zapomniałem, co miałem powiedzieć, więc przejdę do pytania może. Oczywiście. Bo... oprócz tego, że jesteś performerem, muzykiem, masz szereg na pewno jeszcze innych zdolności, o których nie wiem, na przykład może ludziki. Tańczę flamenko, to już poznałeś. Dokładnie, tak. I po tym można poznać gościa. Jesteś również cenionym bardzo człowiekiem medycyny i nefrologiem, i to tutaj znawcą chyba nefrologii, tak mogę powiedzieć. I tak, jestem z zawodu lekarzem, to prawda. Mam specjalizację między innymi z nefrologii, czyli nauki o nerkach. No właśnie. Czyli to śmiesznie, prawda? Zawsze mnie śmieszą nerki, bo są dwie, się tak obijają w środku, jak tiki-tiki. A właśnie, i to już jest odpowiedź na moje pytanie. Właśnie, to, To już odpowiedziałem? Tak, bo chciałem zapytać, dlaczego nefrologia? Bo wszyscy pewnie pytają o twórczość, o piosenki, dlaczego? A ja chciałem zapytać właśnie, dlaczego nefrologia? Dlatego, że te nery się tak odbijają. Nie, jest to jedna z odpowiedzi. Właściwie jest to pewien przypadek, natomiast potrafię bardzo dobrze wybronić, dlaczego nefrologia jest matką nauk. I zawsze studentom to opowiadam. Znaczy, jesteś wykładowcą, już przepraszam, to... Tak. Ja też jestem wykładowcą, tak. Ostatnio miałem bardzo fajne studentki na zajęciach. Pozdrawiam serdecznie te studentki. One będą wiedziały, które, ponieważ to one były na tych zajęciach, więc no jakżeby nie wiedziały, prawda? No tak, to jest oczywiste. No tak, dla kogo te pozdrowienia. Tak, tak. Ale no właśnie, i dlaczego nefrologia jest matką nauk właśnie? No bo przecież nie kardiologia. Bo kardiologia, no to zajmuje się taką bardzo bezmyślną, głupią pompką, no tak, która tylko po prostu pompuje krew i można ją zastąpić byle czym, strzykawką na przykład, albo zespołem strzykawek. Natomiast nerek się nie da niczym zastąpić, ponieważ są, no, zachowują równowagę w ustroju. To są narządy niedoceniane. Nerki to jest wielka finezja, poezja. Nerek się nie da zrobić. Nie da się ich tak po prostu skonstruować. Dializowanie jest tylko pewnym zbliżeniem się do... Aż oczywiście, dializowanie to jest tylko namiastka tego, co robią nerki. Tutaj powołując się na filozofię z Uzbekistanu, to jest jak yin i yang organizmu. Czyli jedna nerka jest yin, druga yang. Albo... Nie, one obie są zarówno yin, jak i yang. To jest to czarne oczko w białej rybce i odwrotnie. Biała rybka w czarnym oczku. W takim razie... wobec tej poetyckiej metafory nie pozostaje mi nic innego, jak zaprezentować Państwu lekko może niedocenianą stronę twórczości naszego gościa, który na żeby przy tych utworach występuje jako Jean-Michel Jendras. Dobrze. Owszem, był taki okres w moim życiu młodym, że... Że kosmos trochę syntetyczny. Zajmowałem się muzyką elektroniczną. I właśnie Jean-Michel Jendras w oparach Jawoksu teraz przed Państwem i jedna ze stron twórczości naszego gościa. Serdecznie zapraszam do słuchania. Na początku ten utwór może jakieś znajome skojarzenia przywołać, a potem jest coraz ciekawiej. Piękne, piękne są te dźwięki, niczym Pi i Sigma z Mat Planety, takie pierwsze skojarzenie. Rzeczywiście, tak, tak, tak. Mi się tak. Też to tak kojarzy. To były przepiękne czasy, kiedy zajmowałem się takim pięknym nurtem, muzyką elektroniczną. Potem zszedłem na psy. Zacząłem pisać piosenki. Mhm. No ale cóż, życie. Życie po prostu, tak. Życie artysty polskiego. To nie zawsze jest usłane różami. Ja jestem internacjonalistycznym jednak. Życie artysty międzynarodowego. Międzynarodowego, tak, tak. Międzynarodowego. No to też dobrze brzmi, to nawet tak dumnie brzmi, muszę przyznać, tak. Kiedyś była nawet... Tylko chciałbym, żeby mnie pochowali w całości, żeby nie serce gdzieś tam, na przykład na stepach Arizony, a noga gdzieś w Uzbekistanie. Robią dowcipy tym umarłym straszliwe. Owszem. Zawsze jakaś postać, która chce czegoś, żeby normalnie było, to zawsze rozczłonkują to ciało po tak. prostu. I pochowają nie tam, gdzie chcieli. Nie tak, tam, tak. gdzie chcieli, także aż strach czegoś w życiu dokonać, bo po prostu rozczłonkują, rozdziobią. Tak, dlatego ja raczej większość działalności inkognito. Tak jak dzisiaj ten początek audycji był taki właśnie. Tak, ale to jest dobre, bo to może taki człowiek nieznany, człowiek, który jest nikim też właśnie, to akurat jest treść utworu ballady o małej pluszowej żyrafce. A tak, jest taki utwór. Żeby być nikim. Jeden z ulubionych też moich. Tak? Wszystkie są ulubione, zatem naturalnie jest to też jeden z ulubionych. Jasna sprawa. Do tego dojdziemy. Oczywiście. Do tego dojdziemy. A chciałbym dalej może kontynuować nie wywiad rzekę, no bo nie jest to wywiad rzeka, ale no wywiad strumyk. Tutaj z naszym gościem Annałów Migały. Przypominam, jest Mirosław Jędras z grupy Zacier, ale nie tylko Zacier, przecież The Andrzejs, przecież szereg innych projektów, Filistyńskie Napletki chociażby również. Płonąca Pyta Nerona. Tak, tak. Płonąca Pyta Nerona. Tych projektów było strasznie dużo. Ta kreatywność po prostu tak aż tryska z ciebie. Na jednej ręce się nie zliczy. To na pewno, więc nawet nie próbuję. Nie. Nawet nie próbuję. Tutaj jako profesjonalny żurnalist ja przejdę do swoich notatek. No właśnie. Mówiliśmy o twoich dwoistych pasjach życiowych, medycynie i twórczości szeroko rozumianej, muzyce. Czy dyżury, które ty również odbywasz, czy na przykład z dyżurów, na których jesteś, również pochodzą jakieś inspiracje do utworu? Ależ tak, na ostatniej płycie jest utwór całkowicie poświęcony aurze dyżuru, przemyśleniom dyżurowym, postdyżurowym. Też zachęcam do zapoznania się z tą płytą. Pewnie jest to duża część mojego życia i spędziłem łącznie pewnie jakieś 3-4 lata na samych dyżurach. Aha. Przez długi okres już mojej pracy. Zatem tak, to jest wielka inspiracja również. A który jest to utwór? Jest to w sensie numer, który? A nie, może być sam tytuł. Wschód słońca nad Brudownikiem się nazywa. To może, jeśli, bo my mamy przecież to... Mamy to na płycie. Mamy to na płycie. Tak, tak. To może w takim razie, żeby jakoś słuchaczy tutaj... Owszem, jest, zapoznać. To, jest to utwór, który równie dobrze można puścić, bo właśnie czemu nie, prawda? Właśnie tak. Czemu nie, bo tutaj meandry naszej rozmowy weszły w tego typu tematy. Ja cały czas na te tematy medyczne zwracam uwagę, dlatego że no przecież właśnie, ja myślę, że taka odskocznia w ogóle, taka medyczna daje konieczną przerwę, że coś wpadnie wtedy. Znaczy, u mnie jest zupełnie odwrotnie. U mnie medycyna jest odskocznią od absurdu, którym się zajmuję w muzyce. I to jest jakby... Ale w drugą stronę też to działa. Aha. To jest to znowu takie sprzężenie zwrotne, dodatnie albo ujemne. Nigdy nie wiedziałem, które jest. Dobrze, które. A w takim razie poznajmy realia służby zdrowia w muzyce w tymże utworze. Wschód słońca nad Brudownikiem. Zespół Zacier. Zapraszam do słuchania. Poranek zmącony echami dyżuru, ulga, że jednak jutro nastało. Wczoraj tęskniłem za swoim ogrodem, wczoraj tak mało się podobało. Jednocześnie prasować i lepić pierogi, to taka specjalność, nikt nie docenia. I tylko duchy wdzięczne się snują wśród zakamarków szpitala. Duchy chodzą po szpitalu, zaglądają do pokoju, roztargnione się krzątają, swoje tajemnice mają. Ja podążam wytrwale, czasem utknę na dłużej, czasem burza piaskowa przysypie i zadusi i wszystko od nowa. Dzieje się jak wątła życia mandala. Choć czasem ktoś głupi z butami wejdzie i zdepcze wulgarnie dobre intencje, to zawsze nadzieja nowa się rodzi nad Brudownikiem wschód słońca. Zaglądają do pokoju, roztargnione się krzątają, swoje tajemnice mają. Aha, przy tym dyżury wcale nie są takie wesołe często. No właśnie, bo czyli to jest taka przekora artystyczna, że... To był taki łatwiejszy dyżur, trochę taki spokojniejszy. Aha. Z nutką jakiejś nostalgii może i... Bo ja wiem, bo te że... Te duchy właśnie pojawiają też tam, prawda? Ale te duchy takie wesołe, tak? One są wesołe, one są bardzo łagodne. Nigdy mnie żaden duch nie napastował w czasie dyżuru. Aha, ale na przykład mogą napastować podłogę, co jest pozytywne. Właśnie to robią często. Często, bo to jest czas, kiedy mało osób chodzi, więc tam są takie duszki, które chodzą i pastują, które zmywają podłogę. Czyli bezszelestne. Bezszelestne. Bezszelestne duszki. To jest w ogóle fascynujące. Dla mnie jest to przepiękne. Szpital nocą jest fascynujące. A rzeczywiście jest taki moment, kiedy w szpitalu wstaje słońce i kiedy wpadają jego promienie w poziomo i oświetlają cały korytarz. I wtedy wchodzimy w taką metafizyczną część dyżuru. To jest około 4 rano, latem, i naprawdę wtedy jest coś wzniosłego. Człowiek zmęczony nagle nabywa pewnej energii, która każe mu wierzyć, że wszystko będzie dobrze. Bardzo fajnie to brzmi w ogóle. Bardzo fajnie to brzmi z tej perspektywy. Trzeba mieć chyba też rzeczywiście dużą wrażliwość, żeby coś takiego poczuć o 4 rano, latem, w szpitalu. To jest jedna część twojego życia, bo przypominam, Mirosław Jędras z grupy Zacier jest moim i waszym gościem w annałach Migały dzisiejszych. Ja tak pomyślałem, trochę się zastanawiałem nad metodą twórczą twoją i jeju, jak się w ogóle poważnie zrobiło, ale to dobrze, że się tak poważnie zrobiło. Nie, ja zupełnie nie jestem poważny, uśmiecham się cały czas. Głupkowato być może. Głupkowato, bo ja też mogę powiedzieć, Annały Migały to jest audycja dla ludzi głupich. To od razu mówię. Trafiliśmy po prostu jak w sedno. Tak, w sedno. O twojej metodzie twórczej, że czy tobie te utwory tak się szybko rodzą, jak po prostu, że one na przykład są gotowe, czy jednak mocno je cyzelujesz? Według mnie lecisz po prostu tak szybko. Znaczy one się rodzą nieczęsto może, ale rzeczywiście samoistnie przychodzą do głowy. Tak, tak. Ja to nawet rozwinąłem na wkładce do ostatniej płyty, gdzie właśnie użalałem się nad tym, że ja właśnie piosenek nie piszę, tylko piosenki się piszą za pomocą mnie. Mhm. Czyli po prostu one przychodzą, kiedy chcą i muszę je wtedy pochwycić, zapisać. Jest taki przymus również. To nie jest tak, że ja sobie napiszę sobie piosenkę. Nie. To po prostu piosenka mnie napada, ja ją chwytam za czuprynkę, w jakiś tam sposób albo zapamiętuję, albo zanotowuję, dogram piosenkę. Właściwie ta melodia już jest zwykle w tekście wpleciona. Ona sama wychodzi. Czyli najpierw jest tekst? U mnie jest tekst najpierw. Okej, okay. Tak. Rozumiem. Tak. Rozumiem. Tak. Prawie zawsze. To może tam jest kilka piosenek, które były odwrotnie. Aha. Ale zwykle jest tak. Tekst, który ma już tą muzykę, którą delikatnie trzeba obstukać i ona sama wychodzi po prostu. Tam za dużo nie można kombinować. Aha, czyli to jest takie, to jest taka mistyczna wręcz koncepcja twórczości. Właśnie, nie ma koncepcji, to po prostu samo z siebie jakoś tam samo się rodzi, samo wynika. Ja jestem tylko jakby takim pośrednikiem. Świetnie. Dobrze. A jaki był rodowód? Ja wiem, że to jest może takie banalne dziennikarskie pytanie, ale jaki był rodowód spotwarzonej Selerem utworu, który grupy Zacier, który nas jako następny wysłuchamy? To jest rodowód w sensie ideologicznym. Jak ona stworzyła się? podczas robienia zupy? Bo sam tytuł kompletnie nie ma się do tekstu, który tam jest w tej piosence. Więc to jest o kobiecie, to jest smutny utwór. Po wesołym chcę taki smutny utwór właśnie, bo że tam jest wręcz nawiązanie do filmografii. O niespełnieniu. To jest piosenka o niespełnieniu marzeń takich młodzieńczych. Natomiast tytuł jest zupełnie od czapy. On kompletnie nic nie mówi. Ale wydawał mi się atrakcyjny, spotwarzona Selerem. Znaczy taki dźwiękonaśladowczy, taki, że te S i szy dużo jest. Też, ale bardziej mi chodziło o te spotwarzenie Selerem. Tak wyobraziłem sobie to jakoś, że ktoś spotwarzony jest Selerem. Naciowym czy zwykłym? A wtedy nawet nie wiedziałem, że jest naciowy, bo zdaje mi się, że ta roślina przybyła do Polski wraz z supermarketami w ogóle. Tak, później, bo kiedyś to po prostu był seler. To był seler takie warzywo, które można było uchwycić dłonią, jak był nie za duży i można było kogoś właśnie z nim selerem spotwarzyć. No właśnie, bo to potwarz to chyba od oddania potwarzy. Tak. A jakże inaczej mogło być? Może jest jakiś jeszcze inny aspekt spotwarzenia. Spotwarzenia, może na przykład... Ale jeśli chodzi o seleb, to na pewno tak. O to mi chodziło przynajmniej. Dobrze, w takim razie wysłuchajmy po tej wesołej piosence medycznej o duchach w szpitalu, wysłuchajmy może troszeczkę innej strony zespołu Zacier, grupy skiflowej Zacier, na temat, no temat też mi bliski takiego, bo ja płynnie przeszedłem od kryzysu młodości do kryzysu wieku średniego, więc te niespełnione marzenia młodości, chociaż chyba bluźnie tak mówią. I nie jedna łezka się tutaj potoczy. Nie tylko z oczka. Z oczka. Spotwarzona selerem, jełażyzną z kibę, obłapiać palcami strudzonymi pracą, z twarzą w grzędę wtuloną, załkała gorzko nad swym losem dziewczyńskim żałosnym. Młodzieńcze marzenia, i chociaż już nigdy nie zazna miłości, na rozstaju dróg spocznie, spowita w mogiłę, ukoi ją podmuch wieczności. Zbratawszy się z glebą, powstała powoli, motykę dłońmi na powrót ujęła. Do trudów życia od dawna przywykła, za lepszym losem westchnęła. Marzenia, i chociaż już nigdy nie zazna miłości, na rozstaju dróg spocznie, spowita w mogiłę, ukoi ją podmuch wieczności. Przeminą z wiatrem młodzieńcze marzenia, i chociaż już nigdy nie zazna miłości, na rozstaju dróg spocznie, spowita w mogiłę, ukoi ją podmuch wieczności. I z powrotem jesteśmy po tym tekście podsumowującym życie ludzkie, przemijanie, czas to... I niespełnione marzenia. Tak, a jednak wzięcie się do pracy, które trzeba do tej... Ach, owszem, więc tak jakby oczyszczenie poprzez pracę. O, i to jest takie bardzo, muszę przyznać, na przykład mnisi buddyjscy, przynajmniej ci japońscy ze szkoły Zen, to właśnie mają taki czas, oprócz oczywiście medytacji i tak dalej, pracy nad sobą, to absolutnie obowiązkowym czasem jest ten czas pracy. I dlatego te klasztory tak naprawdę nawet nie tyle mucha nie siada, ale myślę, że nawet bakteria tam czasem nie siada. I oni też dużą wagę przywiązują do życia pośmiertnego, że się umiera i też bardzo to pielęgnują, tę myśl. Tak. Śmierci i też tę myśl zawarłem w piosence. Ta mogiła, która ostatecznie ukoi, jakby nagrodzi wszystkie trudy życia, da ten ostateczny wypoczynek. Właśnie, bo kiedyś... O, i tego dotyczy mój dzisiejszy wiersz, którego może jeszcze nie zdradzę, a który chociaż może powinienem, to może teraz to zrobimy. W takim razie ja proszę o ściszenie podkładu. To bardzo, bardzo spontanicznie wszedł nam temat wiersza, który w tej chwili przedstawię. Proszę Państwa, oto wiersz Michał Migała. O, dziękuję za ten podkład znanego norweskiego pieśniarza wojennego. Michał Migała. Odpoczynek. Jeszcze chwilę, niech to wybrzmi. Jeszcze chwilę. Bardzo dobrze. Czasem jestem tak zmęczony, że muszę udawać się na wieczny odpoczynek. Dziękuję. To był wiersz. Dziękuję. Dziękuję. I właśnie możemy teraz z powrotem przejść do takich bardziej już takich bardziej tu i teraz rzeczy, chociaż no wiersz też jest tu i teraz, można powiedzieć, bo to jest złapanie właśnie tej chwili. Tu i potem też. Był taki kabaret nawet. Aha. Był. Tak. Ale no właśnie. Ale co my tak o tym przemijaniu, prawda? O tym przemijaniu, no właśnie. Nie, to tak, nie to można nie, się na tym zafiksować. Nie można, bo nie można. Tak naprawdę ja udowodniłem też na ostatniej płycie, że przemijanie nie istnieje. Płyta się nazywa Podróże w czasie i dowiodłem, że właściwie wszystko to jest rzecz umowna, a czas też nie płynie. Nie, no właśnie, nie bo fizycy o tym mówią, że podobno on nie płynie. Nie, nie płynie. Nie. Że to jest w ogóle nasza iluzja. Jest iluzja, właśnie. Że my sobie wyobrażamy, że na jakiejś linii jesteśmy, a w gruncie rzeczy no, nikt nie jest w stanie udowodnić, że ten czas nie lawiruje, nie zakręca, nie podróżuje, nie zapędza się. Znaczy ja udowodniłem, bo ja na końcu napisałem CBDD, czyli co było do dowiedzenia. I to znaczy, że udowodniłem, bo inaczej czyżbym tak napisał. No nie. No nie można. No, bo nie, nie, nie mógłbym tak napisać, nie. Nie mógłbyś tak napisać, więc no właśnie. Ale czasem podczas tych podróży w czasie również dopada, szczególnie jak się jest bardziej zaawansowanym w tych podróżach w czasie, którego upływu nie ma. Nie ma. Dopada czasem zmęczenie. Zauważyłem to a propos zmęczenia właśnie jeden utwór twój, czyli ballada o małej pluszowej żyrawce. A to mój ulubiony. Ulubiony. Też. Okej. Okay. Tak. To wyjątkowo ulubiony. I on właśnie opowiada o zmęczeniu, które no też może być inspiracją. I tak sobie pomyślałem, czy takie zmęczenie, które czasem dopada.